Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 29 maja, jest 10. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie o zatrzymaniu w Wielkiej Brytanii kolejnej osoby podejrzanej w związku z zamachem w Manchesterze, protestach przeciwko najnowszej próbie rakietowej Korei Północnej i pożegnaniu przez mieszkańców Białegostoku dwóch strażaków, którzy zginęli kilka dni temu w pożarze hurtowni sztucznych kwiatów. Brytyjska policja aresztowała już 16 osobę w związku z zamachem w Manchesterze. To 23-letni mężczyzna został zatrzymany w hrabstwie Sussex i, jak informuje policja, jest podejrzany o przestępstwa przeciwko ustawie antyterrorystycznej. Z dotychczas zatrzymanych osób 14 pozostaje w areszcie, są przesłuchiwane, śledczy przedstawiają im zarzuty. Dwie zostały zwolnione bez zarzutów. W zamachu dokonanym tydzień temu przez zamachowca samobójcę w hali widowiskowej w Manchesterze po koncercie Ariany Grande zginęły 22 osoby, w tym dwoje Polaków, a ponad 100 osób zostało rannych, stan 60 z nich jest cały czas ciężki. Sprawcą ataku był 22-letni Brytyjczyk pochodzenia libijskiego. W Wielkiej Brytanii obowiązuje czwarty stopień zagrożenia terrorystycznego. To oznacza, że kolejny atak terrorystyczny w kraju uważany jest za wysoce prawdopodobny. Kolejna próba rakietowa Korei Północnej i kolejne w związku z tym protesty na świecie. Pocisk krótkiego zasięgu zakończył lot na wodach będących wyłączną strefą ekonomiczną Japonii. Prezydent Korei Południowej zwołał posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Najmocniejsze słowa płyną ze stolic najbardziej zagrożonych atakiem Korei Północnej. Premier Japonii Shinzo Abe apeluje do innych państw o podjęcie wspólnych działań przeciwko północno-koreańskim prowokacjom. Przypomniał on, że przywódcy grupy G7 na zakończonym niedawno szczycie uznali zagrożenie ze strony Korei Północnej za jedno z najważniejszych wyzwań dla bezpieczeństwa świata. W Seulu zbiera się dziś po raz kolejny w ostatnich tygodniach Rada Bezpieczeństwa Narodowego. Dzisiejszą próbę stanowczo potępiło południowo-koreańskie MSZ. W oświadczeniu stwierdzono, że władze Korei Południowej nie zamierzają tolerować powtarzających się testów i podejmą adekwatne działania. Dzisiejszy test to trzecia próba rakietowa Korei Północnej od czasu objęcia urzędu prezydenta Korei Południowej przez Moon Jae-ina. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Dziś odbędzie się pierwsze robocze spotkanie komisji weryfikacyjnej, która ma badać dziką reprywatyzację w Warszawie. Będzie ono miało charakter jedynie organizacyjny, ponieważ Sejm nie powołał jeszcze jednego członka komisji. Pod koniec ubiegłego tygodnia Sejm wybrał 7 z 8 członków przedstawionych przez kluby parlamentarne. Poparcia Izby nie uzyskała kandydatura posła Jerzego Meysztowicza, wysunięta przez Nowoczesną. Przewodniczący komisji, wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki wyjaśnia, że decyzja o przesunięciu w czasie terminu rozpoczęcia prac jest podyktowana ostrożnością. Mamy też świadomość, że jest wiele osób i instytucji nieżyczliwych wobec wyjaśniania tych spraw, dlatego ja nie chcę dać nawet ułamka pretekstu komukolwiek do tego, żeby ta decyzja z takich błahych powodów mogła być podważana. Podczas dzisiejszego spotkania w Ministerstwie Sprawiedliwości członkowie komisji będą rozmawiali na temat nieruchomości, którymi komisja ma zająć się w pierwszej kolejności. Pierwsze merytoryczne posiedzenie komisji odbędzie się za 2 tygodnie, a powołanie komisji to, przypomnijmy, pokłosie afery reprywatyzacyjnej w stolicy, która głośna stała się latem ubiegłego roku po ujawnieniu przez Gazetę Wyborczą szczegółów sprawy wartej około 160 milionów złotych działki przy Pałacu Kultury i Nauki pod dawnym adresem Chmielna 70. Na mocy decyzji ratusza sprzed 5 lat została ona przejęta przez 3 osoby, które nabyły roszczenia od spadkobierców, mimo że odszkodowanie za nią dostał wcześniej już ostatni, przedwojenny właściciel, obywatel Danii. Prokuratorskie zarzuty mają już osoby zaangażowane w zwrot działki, m.in. były urzędnik ratusza Jakub R. i znany adwokat Robert N. Trwa 175 postępowań prokuratorskich w sprawie stołecznej reprywatyzacji. Dwaj białostoccy strażacy, którzy zginęli w czwartek gasząc pożar hurtowni sztucznych kwiatów, zostali awansowani pośmiertnie na wyższe stopnie. Wczoraj wieczorem w białostockiej katedrze żegnały ich setki osób. W mszy świętej uczestniczyły poczty sztandarowe i Podlaska Kompania Honorowa Państwowej Straży Pożarnej. Należy oddać im cześć i chwałę, naszym kolegom, druhom. Wypadków w naszym regionie nie było, od kiedy istnieje Państwowa Straż Pożarna, 25 lat. To jednoczy nas, strażaków. My jesteśmy akurat z sąsiedniej gminy, z Dziuchnowca Kościelnego. Reprezentujemy OSP Lewickie. Każdy jest w żalu, w smutku. To jest coś tragicznego. Każdy się obawia o swoje zdrowie i życie, no ale pomagamy ludziom, wyjeżdżamy do akcji ratowniczych. Zginęli dwaj nasi strażacy, młodzi tacy ludzie, Boże kochany. Chcieliśmy uczcić pamięć tych strażaków. No niby nie znaliśmy ich, ale jakoś czujemy się związani ze wszystkimi strażakami. Mój szwagier jest strażakiem. No ja osobiście przeżyłem tą śmierć. Czułem, że powinienem tutaj być. Jesteśmy mieszkańcami jednego miasta i uważam, że potrzebna jest taka solidarność z bliskimi tych dwóch strażaków. Dlatego tu jesteśmy. Przyczyny pożaru ustalają prokuratura oraz zespół powołany przez komendanta głównego straży pożarnej. Według wstępnych ustaleń strażacy weszli na podwieszany sufit, który się pod nimi zawalił. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś sporo słońca, ale będą też chmury, miejscami przelotne opady deszczu i burze z gradem, tylko na południowym wschodzie pogodnie przez cały dzień. Od 21 stopni na północy do 27 w centrum i 30 na południowym zachodzie, jedynie na wybrzeżu 19 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wojtek i Reneusz polecają zakupy na 50 lat. Tylko do 7 czerwca. Przyjdź po najnowszy telewizor OLED Sony Bravia 65 cali i zobacz, jak wyjątkowy design łączy się z niezwykłą jakością obrazu. Saturn. Technologia tak ma. Małgorzata Pieńkowska, aktorka. Niemal każdego dnia przytrafia nam się mnóstwo nerwowych sytuacji. Jak to w życiu. Trzeba umieć sobie z nimi radzić. Dlatego w tych momentach polecam tabletki Pozytivum. Zawarty w suplemencie diety Pozytivum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy, a wyciąg z melisy ułatwia zasypianie. Pozytivum ma jeszcze jedną zaletę. 30 tabletek kosztuje tylko około 5 zł. Pozytivum. Oszczędź sobie nerwów. Pełne opakowanie zawiera 180 tabletek. Mamo, a dlaczego mięso ze stoklatki jest takie dobre? Bo jest dostarczane codziennie, idealnie świeże. Na przykład obiadowa ćwiartka z kurczaka, jedyne 3,49 za kilogram, a pomidory polskie tylko 3,44 za kilogram. Stoklatka, świeżość na uwadze mamy. Masz dość dłużników. Klient nie płaci na czas. A czy twój nowy partner biznesowy jest wiarygodny? W biznesie trzeba zadawać pytania. Sprawdzaj, z kim robisz interesy w Biurze Informacji Gospodarczej. BIG.pl. Stop dłużnikom. Teraz jeden raport za 0 zł na BIG.pl. Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus oraz Agencja Muzyczna Polskiego Radia zapraszają do studia Lutosławskiego na nadzwyczajny koncert w wykonaniu znakomitych muzyków, wiolonczelistki Karoliny Jaroszewskiej oraz bandeonisty Wiesława Przątki. Koncert poprowadzi Anna Duczmal-Mróz, a usłyszymy utwory Edwarda Elgara, Introdukcję i Allegro op. 47, koncert wiolonczelowy E-moll op. 85 oraz tanga Astora Piazzoli i Ryszarda Galliano. 4 czerwca, godzina 19, studio koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl oraz w kasie przed koncertem. Dzieciaki, chcecie tosty z bananami na Dzień Dziecka? Tak! A może nowoczesne lody z biosyropem z agawy? Tak! A wiecie, skąd pochodzi ten syrop z agawy? Przygotuj słodkości na Dzień Dziecka, tradycyjnie lub nowocześnie. Bo już teraz w Lidlu biobanany tylko 5,99 za kilogram, a biosyrop z agawy aż 38% taniej. Jedynie 5,55 za 180 ml. Lidl, co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:07, rozpoczynamy drugą godzinę spotkania w programie Do Południa. Zaczynamy jak zwykle od płyty tygodnia, o której opowie Piotr Metz. Dzień dobry, Piotr. Dzień dobry. 8 studyjny, jeżeli dobrze liczę, a na pewno już drugi po powrocie po latach album grupy Afghan Whigs In Spades. Bardzo byłem ciekaw, bo mam do zespołu sentyment. Miałem bardzo dawno temu, na początku lat 90. okazję zapowiadać ich pierwszy koncert w Polsce. Wtedy z nimi też porozmawiałem i zrobili na mnie ogromne wrażenie. Ciekaw byłem tej płyty i się nie rozczarowałem. Uważam, że to jedna z lepszych płyt w ogóle w dyskografii zespołu. Choć dla mnie... Prywatnie słowo zespół jest tutaj tylko pewnym niedomówieniem. Myślę, że to jest solowy projekt szefa zespołu Grega Dulli, który pisze wszystkie teksty, całą muzykę, a równocześnie też jest posiadaczem chyba najważniejszego instrumentu, mimo że na ostatniej płycie tych instrumentów cała masa, łącznie ze smyczkami i sekcją dętą. Tym instrumentem jest oczywiście jego nie do podrobienia charakterystyczny wokal. Pamiętam, że na początku lat 90. zespół Afghan Whigs wyróżniało to, że grając, byli nawet klasyfikowani często jako zespół grunge'owy, grając muzykę rockową, uśmiechali się i robili częste ukłony do R&B, co wówczas było jeszcze zupełnie nowatorskie i dla niektórych nawet dziwne. A w XXI wieku wcale dziwne nie jest i okazali się od tej strony pionierami. Nie wiem, czy to celowy zabieg, bo nie mieliśmy okazji zespołu zapytać, choć czynimy starania, żeby pojawili się przy Myśliwieckiej podczas kolejnego występu w Polsce, bo do Polski często przyjeżdżają. Być może będzie okazja zapytać, czy to, że na płycie jest 10 piosenek trwających łącznie 36 minut, to jest jakby niezgoda na płytę kompaktową i próba stworzenia tak czy tak albumu w poetyce winylowej. Albumu pięknego, który rozpoczyna się właśnie tak od utworu Birdland. I was a child, an open letter to be read aloud to the throne. Caught in a spell of stormy weather, mnemonic climbs to the fore. Whatever it is that's kept us together, I look to the sky and it's gone. Save one for me and I'll never forget you. Trudno o tej płycie powiedzieć, że ona jest ładna. Ona jest po prostu bardzo dobra. Afghan Weeks, płyta tygodnia w programie trzecim i płyta dziś wędruje do Piotra Sozorkowa i do Kacpra ze Zgorzelca i życzę wam, panom, bardzo dobrego słuchania. 71335 w sprawie płyty już ten numer nieczynny, ale czynny adres piotr.baron@polskieradio.pl i proszę się włączyć w dzisiejszy program. Jeszcze jedna płyta Smashing Pumpkins. On a light white rider above the street. Jak Państwo słyszą, od rana jestem na poniedziałkowych gościnnych występach, zatem muszę bardzo uważać, aby niczego nie pominąć i pilnować czasu. 17 po 10. Przewodnik fantastyczny. I niech Państwa nie zmyli młody wiek przewodniczki, z którą dzisiaj wybiorą się Państwo do Londynu. 26-letnia Samantha Shannon powoli zostawia za sobą miano autorki młodzieżowej. W czasie żniw opisała Londyn z przyszłości, z 2059 roku. Jak powiedziała Wioletcie Myszkowskiej, chciała stworzyć bardzo skomplikowany świat. I chyba jej się udało. To Londyn, który ma wiele warstw. Część nadziemną i podziemną. Część widoczną, niewidzialną i niedostrzegalną. Najpierw widzimy tylko jego powierzchnię. London is controlled by this government called Sion. Jest kontrolowana przez rząd Sionu, który ma pod sobą kilka krajów europejskich. Żyją w nich zwykli ludzie i pewna mniejszość o bardzo unikalnej umiejętności kontaktowania się z kolejną warstwą Londynu, za światami. Nazywają ich jasnowidzami. Dla nich świat wygląda inaczej, ponieważ potrafią wyczuć także jego warstwę duchową. Niektórzy potrafią ją nawet zobaczyć i wykorzystać na wiele różnych sposobów. Dlatego powstała pewna hierarchia, która zakłada, że część jasnowidzów jest bardziej przydatna niż reszta. Na przykład wielu z nich potrafi odczytać przyszłość, spoiwa, z kolei kontrolować duchy. Inni potrafią wykorzystać je do obrony albo do ataku. Jasnowidze są prześladowani przez rząd sajoński. Uważa się ich za odmieńców. Próbowali wywalczyć równość, ale nie udało się. Od tamtej pory ukrywają się w kolejnej warstwie Sionu Londyn, w jego podziemiach. Because of that persecution, a big criminal underworld has formed of. Z powodu prześladowań w podziemiach Londynu powstał swoisty półświatek. Zazwyczaj, kiedy tworzy się takie tajne lub zmarginalizowane społeczeństwo, jego członkowie zaczynają posługiwać się własnym językiem. Zainspirowała mnie do tego powieść Mechaniczna pomarańcza, w której Anthony Burgess stworzył slang z połączenia języka angielskiego i rosyjskiego. Ja nie jestem lingwistką, tak jak Burgess, więc pomyślałam, że zapożyczę część słownictwa, którym posługiwano się w Londynie z czasów wiktoriańskich. Poza tym, jasnowidze podzielili się na gangi, które mają bardzo skomplikowaną hierarchię. Na dole, jak to zwykle bywa, są żebracy. Na samym szczycie zwierzchnik. Podlegają mu wszyscy mimlordowie, czyli przywódcy poszczególnych gangów. Ci z kolei mają prawo wybrać sobie prawą rękę, faworyta. To miano nosi Paige Mahoney, faworyta gangu Siedem Pieczęci. Paige jest śniącym wędrowcem. Jej duch potrafi na chwilę opuścić ciało i przejąć kontrolę nad innym. To bardzo rzadka i cenna umiejętność. Tak cenna, że musi pozostać w ukryciu. Niestety staje się to trudniejsze, kiedy Paige trafia do kolonii karnej, o której istnieniu wie naprawdę niewielu. Kontrolują ją Rafaici. Nie wiadomo, kim są, ale na pewno nie ludźmi. Przybyli z międzyświatów. Aby przeżyć na Ziemi, muszą mieć kontakt z jasnowidzami. Raz na 10 lat przypada tytułowy czas żniw. Refaici zabierają pewną liczbę jasnowidzów do swojego miasta, gdzie muszą przejść odpowiednie testy. Właśnie to przydarzyło się Paige. I tutaj poznajemy tę niedostrzegalną, na pierwszy rzut oka, warstwę tego świata, należącą do Rafaitów. A i ta dzieli się na kolejne strony barykady, zależności i stopnie hierarchii. Prawa do ekranizacji Czasu żniw Samanty Shannon zostały już sprzedane, ale więcej szczegółów autorka zdradzić nie chciała. Mamy 3 tomy cyklu. Kilka zestawów chętnie przekażemy tym z Państwa, którzy napiszą do nas pod adres wioletta.myszkowska@polskieradio.pl, a jeszcze więcej informacji znajdą Państwo na facebookowym profilu Przewodnika Fantastycznego.

Carry On, Wayward Son, to był zespół Anthrax. Dla mnie w tej wersji wszystko się zgadza. Nie ma ani specjalnej przesady, ani utwór oryginalny nie doznaje, w moim przekonaniu, specjalnej krzywdy. Anthrax w zestawie do głosowania na listę. I wprawdzie to jeszcze nie koniec naszego spotkania, ale jego półmetek, zatem pora spiąć to, co już za nami, w jakąś taką rock'n'rollową klamrę. Zaczęliśmy od utworu o słodkim rock'n'rollu, teraz dołożymy do niego jeszcze utwór zatytułowany My Little Rock'n'Roll. I to będzie zespół Danko Jones. You look so good when you get out of bed. You're always ready to go. I caught you looking like a million bucks when you walk out the door. Floor. Nobody says nothing, they just make their assumptions, and now you got them on all fours. Just need my fix, that sticks, and all I gotta say to you is, oh baby, you're my little rock and roll, and no matter what you do, I'm gonna tattoo you on the back of my left shoulder. Down the street, hanging off of my arm. You shake, they shiver, and you laugh out loud. You know when to turn on the charm. Nobody minds it, and they like it a lot. When you're walking down the strip, you get away with most anything, especially when you're licking your lips. Zespół Danko Jones. Już chyba przy okazji prezentacji tego utworu narzekałem na siebie, czyli na brak takiej zdolności orientacji w sytuacji, że też nigdy nie powiedziałem żadnej swojej dziewczynie, tak jak on: kochanie, jesteś moim małym rock'n'rollem. A teraz pytanie zaczepne wobec słuchaczy do południa. Czy nie powinniśmy w tym tygodniu częściej sięgać po takie płyty? Come here, baby. Tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Girl, you got to change your crazy ways. You give it? say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad. Looks good. Zespół Aerosmith, bo to już niebawem, to już w tym tygodniu. I podobnie jak w przypadku wielu innych zespołów rockowych, także w przypadku zespołu Aerosmith nie chcę wierzyć i nie dopuszczam tej myśli, że coś w ich przypadku dzieje się po raz ostatni i że coś może się skończyć. Aerosmith, jestem przekonany, że bardzo wielu słuchaczy programu trzeciego zarezerwowało miejsce pod samą sceną i Państwa relacje znajdą się na pewno na antenie programu trzeciego, a za chwilę przeniesiemy się do kina. Zapraszamy do reklamy. Wielkie odliczanie. Jeszcze tylko 3 dni. Super okazji w sklepach Euro. 32 cale. Philips za 829. Samsung 50 cali. Smart Wi-Fi za 2299. Smartfon 5,5 cala. Dual SIM LTE za 299. Lodówko zamrażarka Samsung No Frost 1,80 m za 1399. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Przez tę menopauzę mam zimne poty na zmianę z uderzeniami gorąca. Czy jest na to sposób? Climea Forte. Ale to nie wszystko. Do tego jestem rozdrażniona. Climea Forte. No i te problemy z zasypianiem i brak energii. Klimea Forte. A wzrost wagi? Klimea Forte. Czyli mam brać 4 tabletki dziennie? Oczywiście, że nie, bo wystarczy tylko jedna tabletka dziennie, aby składniki suplementu diety Klimea Forte złagodziły te i inne objawy menopauzy. Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 14 minut 11. Fajny film. Absolwenci Gdyńskiej Szkoły Filmowej od kilku lat doskonale radzą sobie w świecie. Ich filmy były pokazywane ostatnio w Cannes, ale odnoszą też sukcesy na innych prestiżowych festiwalach. Ryszard Jaźwiński rozmawiał z kolejnym młodym filmowcem z Gdyni, który już za chwilę przedstawi się sam. Maciej Miller, autor filmu Między nami. Film, który odniósł już światowy sukces całkiem niedawno. Prawda, dostał nagrodę jury na festiwalu krótkich filmów w Busan. Bardzo miłe przeżycie, jako że to był pierwszy pokaz tego filmu w ogóle na świecie. To bardzo miło było być docenionym w ten sposób. Krótki dokument, ale myślę, że bardzo ważny dla autora z wielu różnych powodów, bo też w dużym stopniu autobiograficzny. Tak, zgadza się. To jest dokument osobisty. Opowiada historię mnie i mojej dziewczyny w bardzo trudnej życiowej sytuacji, to znaczy będąc 20-latkami dowiedzieliśmy się, że Martyna jest w ciąży i to w 6 miesiącu tej ciąży, bo to jest coś takiego jak ciąża ukryta i to sprawiło, że byliśmy kompletnie nieprzygotowani na taką sytuację i nie wiedzieliśmy, jak sobie z tym poradzić. No i film opowiada o tym, jak dochodzimy do pierwszej dorosłej decyzji w naszym życiu. Jak to się skończyło, zobaczymy w filmie, ale możemy chyba zdradzić, że akurat ten czas, kiedy włączona była kamera, to był trudny czas dla was, bo trochę się sypało w związku. No tak, zdecydowanie. My w ogóle nie byliśmy parą w tamtym momencie. Rozstaliśmy się pod presją tej sytuacji, bo to było dla nas zbyt ciężkie. Także w ogóle no nie byliśmy parą. To był, wydaje mi się, najcięższy okres mojego życia w ogóle. I też później w filmie, kiedy już zaczynamy mieć jakieś przemyślenia, wątpliwości na ten temat, to już lepiej się ogląda, ale ten pierwszy etap, kiedy dzieją się tam takie gorsze rzeczy, to jest coś, co mi jako autorowi ogląda się ciężko siebie na ekranie, prawda? Widząc siebie z tej trzeciej perspektywy, że kurczę, to nie było fajne po prostu. W wielu momentach, sytuacjach, które zarejestrowała kamera, przepraszam, że to powiem, wypadasz na człowieka bardzo, tak to można odbierać, niedojrzałego. Czy nie przeszkadzało ci to, że takie sceny są w twoim filmie? Nie, to znaczy to, że zdecydowałem się, żeby zrobić taki, a nie inny film, bo opowiada rzeczywiście o tym wchodzeniu w dorosłość. To jest coś, co sprawia, że muszę się liczyć z czymś takim, że na przykład wypadam z nie najlepszej strony. I oczywiście na przykład miało to swoje konsekwencje przy montażu, to znaczy, że każdą uwagę, którą miałem do montażystki, żeby może coś zrobimy inaczej, może coś tutaj, to musiałem filtrować przez to, że ten film opowiada o mnie i moje odczucia mogą być właśnie nacechowane tak subiektywnie. To znaczy, że musiałem w pełni jej zaufać co do wyboru tego, jakie tam będą sceny i ujęcia. Bo wydaje mi się, że gdyby ten film właśnie z tych, no, niesympatycznych fragmentów oczyścić, to wtedy byłby totalnie płaski, wykastrowany w pewnym sensie, prawda? Także jedyną możliwością było to, żeby opowiedzieć to szczerze, tak jak było. Należałoby pewnie dodać i wyjaśnić, że gdy zdecydowałeś się kręcić film o sobie, o swojej partnerce Martynie, nie było to wcale takie oczywiste, że ten film powstanie. Tak, to prawda. Mieliśmy takie założenie, że to jest eksperyment, który nie wiadomo dokąd nas doprowadzi. Jeżeli do czegoś fajnego, to dobrze, jeżeli do czegoś negatywnego, to gorzej, ale zaryzykowaliśmy. No i mieliśmy takie założenie właśnie, że z tego nie musi powstać film, to znaczy, że my po prostu zobaczymy, jak to będzie, jak się ułoży. I to dało nam jakąś taką wolność przed tym, żeby być po prostu otwartym przed kamerą, nie bać się tego, że to może zostać źle użyte, czy szkodzące nam. I wydaje mi się, to też jest siłą tego filmu, że on jest w jakiś sposób prawdziwy. Gdzie teraz Między nami będzie można zobaczyć, czy są kolejne plany festiwalowe w Polsce za granicą? W Polsce jeszcze nie ma planów festiwalowych, ale za granicą w Albanii, w Tiranie jest festiwal o nazwie Dokutif i tam mój film ma swoje projekcje, jest w konkursie. Później czeka nas Tel Aviv International Student Film Festival w Izraelu. Kiedy? Około 20 czerwca, więc troszeczkę, mam nadzieję, pojeździmy z tym filmem. Trzymamy kciuki i powodzenia. Z Marcinem Millerem, autorem dokumentu Między nami, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. A teraz lektura. Płynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi nie kurchano. Patrzę w niebo, gwiazd szukam, przewodniczek łodzi. Tam,